राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2052 तदनुसार 21 फरवरी 1996 को प्रातः लगभग 8:30 बजे ढालेगांव महाराष्ट्र में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रश्न आया है कि रामायण में लखन जी और सुलोचनी के संवाद में आया तो लखन लाल जी का और सुलोचना का संवाद रामायण में नहीं है तो उसकी तो रामायण में है ही नहीं है। सुलोचना की कथा आती है क्षेपक में, रामायण में नहीं है। सुलोचना के और लक्ष्मण जी के संवाद में बात आई है, उसमें कहा आपने जो विजय की है वो उर्मिला के सतीत्व से की है तो इसमें तो कोई संदेह नहीं। जो कुछ किया है राम जी ने भी किया है वो सीता जी का ही प्रभाव है ऐसा ही मानते हैं। या राम जी खुद भी अध्यात्म रामायण में कहते हैं, सीता जी कहती है हनुमान जी को कि सब मेरा चरित्र किया है, राम जी कुछ करता होता नहीं है तो इसमें तो कोई बात नहीं। पर लक्ष्मण जी का सुलोचना का संवाद हुआ हो ये रामायण में आया नहीं है। उर्मिला जी के विषय में गोस्वामी जी ने कोई बात लिखी नहीं विशेष। उर्मिला जी का सतीत्व बहुत विलक्षण था, इसमें कोई और तरह की बातें करते हैं तो, परंतु उर्मिला जी स्वयं कुछ नहीं कहती है। उसका अपना पति व्रत देखा जाए तो सीता जी को कम नहीं है उनका, परंतु उसने कुछ कहा ही नहीं। सीता जी तो साथ में चलने का आग्रह करती है, राम जी को साथ लेना ही पड़ता है। ऐसी बात कह दी कि महाराज आपको ये विश्वास है कि ये मेरे बिना जीवेगी तो ये प्राण आपके वियोग को सहेंगे ऐसा मालूम होता है। ऐसा कहा तो भगवान जी समझा कि जिएगी मर जाएगी, ऐसा विचार कर सीता जी साथ में लिया। अपने आराम के लिए नहीं लिया, अपने सुख के लिए नहीं किया। तो सीता जी बहुत आग्रह हुआ, उर्मिला जी ने कुछ नहीं कहा, ना लक्ष्मण जी से मिली है ना लक्ष्मण जी मिले हैं, लक्ष्मण जी के माँ से मिले, बस माँ से आज्ञा लेकर आगे। और माँ ने ही कहा कि पुत्रवती जूती जग सोई रघुबर भक्त जारुष तो हुई, तो बड़ी अच्छी बात है तू भगवान का भक्त हुआ बेटा, तेरे काल में बेटे की माँ हूँ। माताओं के लिए बेटे की माँ का बड़ा आदर होता है, तो पुत्रवती जुग जी जुग संसार में बेटे की माँ वही है कि जिसका पुत्र भगवान का भगत हो, वो भी अपने धन्य मानती है। नतुर बाज भली बाज बियानी, बियानी शब्द लिखा है। बेटे की माँ नहीं हुए तो पशु की तरह ब्याह की हो, ब्याह की शब्द पशुओं के लागू थे, माता बहनों लागू नहीं होता है स्त्री जाति के लिए। तो भगवान का भक्त नहीं हो तो पशु ही नहीं, बात दिया नहीं, राम देव सत्य जाने। तो माता सुमित्रा का बहुत तीव्र भाव है, बेटे की माँ हुई है जिसका बेटा ऐसा हो जाए, तो ये कथा रामायण में नहीं आती है। ये बात याद आ गई, मैंने सुना कि सरकार ने एक नया कानून निकाला है कि जो काम करने वाली स्त्रियां हैं, नौकर रहने वाली है, वो ऑपरेशन कराए तो अच्छा, और नहीं तो वो मातृशक्ति, मातृ कल्याण, मातृत्व लाभ बिल्कुल झूठी बात है। माता पढ़ाई बंद करते मातृत्व लाभ कैसे हुआ? मेरे संतान होना नहीं चाहिए, दो नौकरी करे हमारे यहाँ स्त्री के, तो ठीक है, नहीं तो उन सिटी कम दी जाएगी, जिस संतान को सिटी ज्यादा दी जाएगी, उनकी हिम्मत किया जाएगी, छोरे वाले की नहीं की जाएगी, ऐसी आदर नहीं होगा उसका, जो संतान नहीं हो उससे आदर होगा। अरे मातृशक्ति कितनी असत्य बात है, माता कैसे हुई? मेरे तो इतना जाता है कि जिन माता ने ऑपरेशन कराया और जिन्हें गर्भ गिराया, उनको माँ कोई कह सकता है? माँ कैसे कहा? माँ तो पीछे होती है, बेटा पहले होता है, तब बेटे की तो माँ हो ही नहीं सकती। आप बताओ, हो सकती है माँ? इसके बेटा ना उसका नाम माँ हो सकता है क्या? माँ का जन्म बेटे के बाद होता है, ख्याल रहेगी बात, पहले माँ है ही नहीं, बेटे का जन्म होने से माँ जन्मी है। आप माँ ना हो बेटे का भी होता है, बेटा नहीं तो माँ कैसे हो? जिनके संतान नहीं होता उसको स्त्री कैसे कह जाए? स्त्री नारी संज्ञा नहीं है, मातृ संज्ञा तो दूर रही, स्त्री संज्ञा भी नहीं है। स्त्री संज्ञा शास्त्र में तो स्त्री शब्द बनता है व्याकरण में, वो स्त्री बढ़ता है जहाँ शुक्र स्वर्ण के इकट्ठे होते, मानो संतान जा करने की शक्ति हो, रजवीर ये मिल करके जो शक्ति पैदा होती है पुत्र भी, वो जिसमें उसका नाम है, मानो गर्भ स्थापन गर्भ धारण करने वाली का नाम स्त्री होती है, जो गर्भ धारण करने उसका स्त्री नाम नहीं होता। स्त्री सब संघाती धातु से बनता है स्त्री से, तो जहाँ पर शुक्र सोनित आय करके मिलते है, जहाँ पर गर्भ धारण करता तब स्त्री नाम होता है, उसे पहले कन्या नाम कहते हैं, स्त्री नाम नहीं होता। आपको छोटी कन्या को स्त्री कहते हो क्या? स्त्री नाम ही नहीं होता उसका, और मातृ नाम तो बहुत दुर्लभ है, मतलब बेटा होने से मातृ होती है, बेटे के बाद माँ होती, पहले माँ कैसे होगी बताओ? हम कह सकते हैं, हम मातृशक्ति कह सकते हैं, मातृशक्ति। एक ग्रेजुएट थी महाराज महिला, उसने कहा आप नारी जाति का आदर नहीं करते, मैं वो नारी जाति में मत, मैं तो मातृशक्ति कहता हूँ, मैं नारी स्त्री नहीं कहता, मातृशक्ति। छोटी छोटी कन्या भी मातृशक्ति है, माँ होने की ताकत है उसमें, उसमें योग्यता है, वो माँ बन सकती है, इस वास्ते वो मातृशक्ति बच्चों को कह सकते हो, पर मातृ कैसे, माँ कैसे कहते हैं? माँ तो पीछे हो गए जब मातृ का लाभ है, बिल्कुल झूठी बात है, असत्य बात है सब। तो उर्मिला जी थी वो बहुत विचित्र थे, बड़ी ऊंची थी, फतेह प्रथा, मैं अगर कुछ भी साथ में कहूँ तो मेरे को ले लेंगे, तो मुझे मारे पति देव भगवान की सेवा करेंगे, मेरे संभाल करेंगे, तो मैं विघ्न मोबाइल हो जाऊंगी मेरे तो। राम जी जितने लक्ष्मण जी सेवा करते हैं, से लखन सी रघुवीर लखन लाल जी, राम जी की सेवा सीताराम जी कैसे सेवा कर रहे हैं? जिमे अविवेक पुरुष शरीर ही, जैसे अविवेकी देहाध्यासी मूढ़ आदमी जैसे शरीर की सेवा करता है, बस शरीर को आराम मिलना चाहिए, बस भैंसे की तरह, जैसे सूर की तरह शरीर को आराम मिले, महान अज्ञानी मूर्ख जैसे शरीर की सेवा करे, ऐसे लखनलाल जी सीताराम जी की सेवा करते हैं। तो ऐसी सेवा कैसे कर सकेंगे? उर्मिला साथ होगी तो बहुत ही समझदार और बड़ी विचित्र सती है उर्मिला जी, बहुत बंदनी है। चिंतन करने लायक, मन नमस्कार कर लायक, कितनी विचित्र उर्मिला जी शक्ति है। सीता जी वो कम नहीं है, परंतु सीता जी ये सब जानती है। संसारिक व्यवहार से स्त्री पुरुष है, ये दिव्य लीला है, मनुष्य नहीं है। सीता जी के बिना भगवान की लीला कैसे होती? कैसे रावण मरता? भगवान की लीला का साथ देने वाले सीता जी ने आग्रह किया, और उर्मिला जी बदल जाएगी पति देव की सीता में, ऋषि की सेवा में, राम जी की सेवा में बाधा लगेगी। इस वास्ते मैं वियोग का दुख सह लूंगी, परंतु पति को राम जी की सेवा में कमी नहीं आनी चाहिए। बड़ा ऊंचा भाव त्याग है उर्मिला जी का, और सुयोजना की बात भी कहीं नहीं है वहां पर। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। और बोलो भाई। महाराज जी, दो बयान को प्रश्न किया, जो नियम दिया है ना, नियम लेवा तो यात्रा का मायने नियम की कठिनाई आवे। कौन से नियम कठिनाई आते हैं? स्नान करें ना जी में बोली। ये मैं स्नान कर जी में नियम तो लिखा है। आप बोल लीजिए, फिर नियम है कोई भी क्या? हाँ तो वह मैं स्नान कर लेना चाहिए, कोई बाधा नहीं है स्नान की, अपने साथ में करके स्नान कर सके वो। आज तो क्या बतावे, लोग अपना कमरा बनाते हैं, उसमें चट्टी होती है, उसमें स्नान घर होता है। तो चट्टी स्नान घर तो गाड़ी में है, घर का कमरा बड़ा उसमें चट्टी साथ रखते हैं, स्नान शुद्ध स्नान नहीं कर सकते वो भी। तो वो घर में ही नहीं करते तो गाड़ी में, घर में क्या हाल है? पाठ करो वही, अपन गाड़ी में करो पाठ है, जप है, भगवान के नाम के जप के विषय में शुद्धि का विचार रखना ही नहीं चाहिए। सब भाई और सब बहन कान और ठीक ध्यान देकर सुने, अशुद्ध अवस्था में भगवान का नाम जप नहीं करना। अगर ये भाव होगी तो गजब हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु अवस्था में किसका अचानक हार्ट फेल हो जाए उसी बात तो अलग है, मैंने प्राय बीमार होंगे मरते हैं। अरे बीमारी में शुद्धि कैसे रहेगी, स्नान कैसे करेगा? अरे अशुद्धि अवस्था में भगवान का नाम नहीं लेना है, अंत में भगवान का नाम आना चाहिए, महान कैसे हो जाएगा? इस बात की संस्कार ही मत रखो, क्योंकि अशुद्ध अवस्था में नाम नहीं लेना, नाम तो भगवान का लेना है। कई चंद्र उपनिषद में जहाँ हरे राम नाम का वर्णन आया है, तो ब्रह्मा जी के पास नारद जी गए, महाराज कलयुग आ गया, कलयुग से कैसे हमारा उद्धार होगा? तो सहोवाच प्रजापति, तो नारद जी ने पूछा पहले कि महाराज वो नाम हरे राम राम नाम बताया, फिर पूछा कौन सी विधि रीति, महाराज इसकी विधि क्या है, कैसे कैसे नाश की विधि रीति, अशुचिर सुचिर हुआ, शुद्ध हुआ अशुद्ध हुआ, सब कलि संतरण उपनिषद में साफ लिखा है, शुद्ध हो अशुद्ध हो कैसी अवस्था हो भगवान का नाम जप करना चाहिए, कलयुग में इसे उद्धार होता है। उसमें शुद्धि अशुद्धि है ही नहीं, अशुद्धि के ले जाए इबादत बहुत मुश्किल है। आनंद बीमार होकर मरता है तो कैसे स्नान करेगा बताओ? तो भगवान नाम का अशुद्ध शुद्ध में है ही नहीं, किसी अवस्था में कैसे भगवान का नाम लेना चाहिए। एक चैतन्य महाप्रभु एक शिष्य थे, मैंने कथा सुनी है, तो वे नाम जप करते थे, नाम रुचि वैष्णव दया उनका खास धर्म है चैतन्य महाप्रभु का, तो वो नाम जप करते थे, तो टट्टी में फिरते करते करते थे, तो एक ने आकर के और शिकायत की कि महाराज ये टट्टी फिरता है नाम लेता है, हरदम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम राम हरे हरे, टट्टी फिरता ही करता है। जो पूछ करता हूँ, हाँ महाराज करता हूँ, नहीं चटीफिक नहीं करना चाहिए। अच्छा महाराज, तो दूसरे दिन गया जो जी बिना हुए तो चटी फिर अजीब पकड़ी हुई, तो महाराज अजीब पकड़े चटी फिरता है, तो कभी ऐसा करता है कि महाराज क्या करूँ जीव में, जीव मानती नहीं, अगर आपने कह दिया नहीं लेना है तो जीव जाती नहीं, पकड़ लेता हूँ उसको, नहीं ले लूंगा नाम कि तुम लिया कर तेरे पास मना नहीं है। तो नाम तो मेरा, अरे चलो तुम कह रहे ऐसी बच्चा तो ऐसे चीज नाम रुचि विधि निषेध लागू ही नहीं होता। कोई कहते तुम आंख खोलो पीछे मतलब तुम श्वास मत लो तो मर जाएगा। तो नाम तो श्वास से ही बढ़ कर गए, प्राणों से प्यारा भगवान को कहते हैं, प्राणों से प्यारा। तो प्राण को प्यारा नहीं जितना भगवान प्यारा लगे, प्राण निकल जाए तो भले ही निकलो भगवान का नाम नहीं छूटना चाहिए, तभी तो प्राण से प्यारा हो गया। प्राण से प्यारा कैसे होगा? प्राण और कोई कहते विधि लेने से प्राण नहीं ले रहा, उस समय श्वास नहीं ले रहा खत्म हो जाओगे। इस बात भगवान का नाम तो खास चीज है, शुद्ध अशुद्ध किसी अवस्था में खुला नाम दिया करो, हरदम बंद नहीं होना चाहिए, नाम हरदम चलना चाहिए। हाँ बोल दो, नाम पूर्ण दान पूर्ण सुनाओ, दान पूर्ण सुनाओ, परंतु नाम छुड़ाओ मत, नाम सुनाते रहो, अखंड नाम होता रहे। मैं तो ऐसा कहता हूँ, बीमार के पास में नाम सुनाने का मातम, उनको कह देता हूँ नाम से मातम करो, नींद आ जाए तो धीरे धीरे बोलो, बीमार में नींद आ जाए तो आराम मिले तो उस समय मत मत धीरे धीरे बोलो, और नींद नहीं हो तो जोर से बोलो, ये मैं तो कहता हूँ। नहीं ना नहीं सर, जिसमें बालक के लोग न जाए नहीं, बीमार के पास में छोटे बच्चों को नहीं ले जाना, क्यों छोटे बच्चे में मोह हो जाता है, उधर बीती जाएगी तो उसका बेटा पड़ेगा कहीं ना कहीं। इस वास्ते बीमार ज्यादा होंगे छोटे बच्चों को नहीं लेना, और घर का नुकसान है नफा है ये बात नहीं सुनानी, सारी बात कोई नहीं सुनानी। छोटा बालक आया है, आपका पोता आया है, ये भांजिया जमाई आया है, नहीं सुना रहा हूँ, ऐसा उसका हल नहीं, ऐसा तो नहीं डालना, सच का डालना भगवान का, भगवान की बात सुनाओ। तो मामूली बीमार को उसको भले ही कह दो, ज्यादा बीमार के सामने वो नहीं करना। अरे डॉक्टर को हार्ड मानस के लिए मनुष्य बीमार बीमार के पास जाना मना करते है, किसी के पास कोई आदमी मत जाओ, हार्ड मानस के लिए, अपने भगवान के लिए करना, अपने हार्ड मानस को थोड़ी करना है। वहां तो हार्ड मानस ही है, डॉक्टर और है, शरीर ही है, हाथ में जरूर विचार है, कल्याण विचार मनुष्य को पड़वा ही नहीं है, वो तो राक्षसी इलाज है, डॉक्टरों का राक्षसी इलाज, चीर फाड़ करना राक्षसों का काम है, और मनुष्यों का है दवाई, और संतों का है आशीर्वाद कर फूंक लगा ली हाथ कर दिया, यू ये मंत्र से कर दिया, ये देवी इलाज है, ये मानसिक दवा है, मानसिक इलाज है, चला पढ़ाई राक्षसी इलाज है, अलग अलग इलाज है अपना, खूब फर्क करो भगवान। क्या पंचामृत? हाँ पंचामृत ले लो तो कोई बात नहीं, हाथ धो लो, मुंह धो लो, थोड़ा गंगा जल छाण लो, शुद्धि करना हो तो अपने हाथ धो लो, पैर धो लो, था पैर का अंगूठा धो लो, और गंगा जल छिड़ लो, ओ महसूस सुचिर हुआ सर्वावस्था गतो भैया, यह स्मय पुंडिजा का अक्षम सब भाई यह सूची, मंत्र जपते हो नहीं, गायत्री हो जपते हो तो ओम अशुच सुचिर हुआ सर्वावस्था गतो हुआ, क्या मतलब हुआ इसका? ऐसे तो मार्जन करते हैं, तो मार्जन हुआ अशुचि सुचिर हुआ, और भगवान यह स्मय पुंडिजा का अक्षम, भगवान को याद करते ही बाह्य व्यवहार भीतर सब सूचि होगी, भगवान को याद करते ही, भगवान को याद करते ही पवित्र आराम पवित्र हो गया, मंगल आराम से मंगल हो, न सहस्त्र नाम बता रहे पवित्र से पवित्र भगवान है, तो भगवान का नाम लेना ही चाहिए। तो ये मार्गदर्शन का अर्थ यह है, मानो जल में शुद्धि होती है तो आप पवित्र पवित्र होगा सर्वावस्था गतो विवाह या स्मलित पुण्य काक्षम सब आभ्यंतर सुची, बाहर भीतर शुद्ध शुद्ध हो जाता है वो, भगवान की याद करते हैं, और भगवान का चल गंगा जल, भगवान का सर्वोदय गीता गंगा जी, देखो गंगा जी सदा लेना चाहिए गंगा जल, सदा गंगा जल रोजाना लेना। एक कथा सुनाऊं आपको, हमारे विद्यागुरु जी महाराज, मैं पढ़ा हूं देर से, वो सुनाते थे एक कथा। वो सुनाते थे एक कानपुर का मुसलमान जिसके गले में छोटी एक शीशी बनी हुई, उसको पूछा रही ये शीशी क्यों बांधी है, कि शीशी में गंगा जल है। तो महाराज से मुसलमान गंगा जल क्या लेते मानती नहीं, मुसलमान होकर तुमने कैसे बांधी है। तो मैंने कथा सुनाई है कि मैं कानपुर का रहने वाला था, तब हुई वहीं तो ऐसा था, तो हमारे कई संबंधी मर गए, तो उनमें से कई जाकर के, और जैसे अभी फौज में पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, ऐसे हमारे साथी जमदूतों में भर्ती हो गए। तो जमदूतों में भर्ती हो गया तो वो आए, दो दूत आए, तो एक आदमी को लड़ने के लिए, तो ज्यादा स्नेह था तो मेरे को दर्शन दिए, नहीं तो वो दिख रही है, उनका वायु प्रधान शरीर होता है प्रेतम भूतों का, वे दिखाना चाहे तो दिखा सकते, नहीं तो दिखते नहीं। कुत्ते जो करते है कुत्ता, वो कुत्ता भूखते कुत्तों को दिखता है, उस समय जमराज के दूत आते हैं और कुत्तों को दिखता है, कुत्ते तो वो दिखता नहीं, तो उनको दर्शन दिया, तुम डरना मत, हम जमराज के दूतों में भर्ती हो गए हैं, इस वास्ते हम उस आदमी को लेने को आए हैं। कैसी बात है, वो तो कुत्ता फिरता अच्छी तरह से बीमार ही नहीं है, उसको डर आए तो तू देख रहा कैसे ले जाते हैं हम। तो वो जज मरने के लिए कहा, वो धोती लुटा लेकर गंगा जी जा रहा था स्नान करने के, कानपुर के पास में गंगा जी है, तो गंगा जी जा रहा था, तो गंगा जी जब नीचे उतर गई तो उसका किनारा ऊंचा रहता ही है, उसमें एक सांड गोधा वो सींग से ऐसे करे और इक्को से करे गर्द ना करे, सांड गर्द ना कर रहा था, और वो धोती लुटा लेकर के गंगा जी स्नान कर जा रहा था, तो उसकी सींग के ऊपर वो जमराज का दूध अपना शस्त्र लेकर गुरु लेकर बैठ गया, और एक रोज जाकर ऐसे उसको चमकाया, तो वो चमक कर भागा, सांड भागा, जो वो आ रहा था ना स्नान करने के लिए, उसको जाकर ऐसे सींग मराया, तो लोगों को दिखा सींग, उसको दिखा जो उसने क्या किया, सींग उड़ बैठा था, उसने गुरु चीर दिया पेट चीर दिया, समझ पेट चीर दिया, मर गया, वही एकदम चीर गया, वही मर गया। अब मर गया तो अब वो जमराज दूत जो पकड़ नहीं सके, तो कहा गए अब भाई तो खाली जा रहे हैं। अरे खाली क्यों जाते हो, कि मृत्यु समय में गंगा जी की रेणुका लगी हुई थी सिंह में, अब वो उसकी मृत्यु समय में लग गई, तो गंगा जी की रेणुका लग रही थी, वो जब जाती नहीं सका, हम खाली जा रहे है, हमने तो मरने का क्यों इस तरीका सोचा, मैंने तो तरीके में बात हुई, हम तो खाली जा रहे है। अब बात सुने चलो, मैंने कहा ऐसी गंगा जी शीशी रखे है, न कब मर जाए, कहाँ मर जाए, जमदूत की जाना पड़ेगा, तो वो मुसलमान शीशी रखता था, ऐसी बात है। तो इस वास्ते अभी ऋषिकेश आते हैं लोग, तो उनको मैं कहता हूँ कि तुम गंगा जल ले जाओ, और रोजाना बाल बच्चों को और घर वालों सबको रोजाना थोड़ा थोड़ा गंगा जल दे दो, कभी मर जाए क्या पता है, सुबह शाम गंगा जल लो, सुबह लो कभी लो, तो गंगा जल का रोजाना चरणामृत ले लो, भगवान का चरणामृत है, चरणों से निकली है गंगा जी है। तो जब भगवान ने बावन अवतार से जो विराट रूप धारण किया, तो भगवान का चढ़ गया ऊंचा ठेठ, तो ये जो ब्रह्मांड है सब ही ब्रह्मांड, अंड अंड की तरह अंडा अंडा होता है, अंडा बच्चा जन्मता है, ऐसे वो अंडा है मोटा, ये लक्ष्मी जी का पहला गर्भ उसको फेंक दिया, फिर गर्भ नहीं हुआ जल में, वो ब्रह्मांड हुआ, ये सब लक्ष्मी जी के बच्चे, हम लोग सब लक्ष्मी जी है, माता जी कमला देवी, पिता देव नारदन, तो वो भगवान ने चरण किया तो ब्रह्मांड के ऊपर उसे लगे टक्कर अंगूठे की, तो अंगूठे की टक्कर लगने से वो जो इस ब्रह्मांड के बाहर जल है वो जल आया चरणों में, तो चरण भगवान ठोकर लेने चरण आया, वो चरण गिरा, उस चरण को ले लिया ब्रह्मा जी ने अपने पात्र में, ये जिंदा ले लिया। तो ब्रह्मा जी ने पात्र में ले लिया वो जगह। फिर भगीरथ ने तपस्या करी, पीढ़ियों तक तपस्या करी। भगीरथ के समय प्रकट हुए तो गंगा जी ने स्वीकार कर लिया, कैसे आऊ तो भगवान कृष्ण मेरी बेल को कौन धारण करेगा, मैं जब आऊंगी तो मेरा बेग होगा बड़ा भारी, तो पृथ्वी को नीचे निकल जाएगा, तो कोई धारण करने वाला हो तो भगवान शंकर की प्रश्न करी। शंकर ने कहा मैं धारण कर लूंगा, तो ऊपर वाई गंगा जी जोर से, तो भगवान शंकर जो खड़े रह गए जटा फैला करके, उस जटा में घूमती रही महाराज सारी से, जटा कटा है संभ्रम, जटा ही कटा हुआ कड़ा हुआ, जटा कटा है संभ्रम ब्रह्मन्न लिम्ब निर्धरी, वो निर्धरी गंगा जी उसमें जल रही है, बिलो दिल की वल्लरी उनकी तरंगा चल रही थी, तरंगा भीतर में वो घूम रही थी, विजवल्लरी विराजमान मूर्धरी, जिसके माथे में ऐसे गंगा जी विराजमान, और यहाँ पर है तीसरा नेत्र उसमें महाराज वो अग्नि है, तो जरूर लाट पत्र पाव के जिनके ललाट से अग्नि सूझ रही है, वो अग्नि से तो मस्तक में तो गंगा जी ललाट पत्र में ऐसे भगवान शंकर का स्तुति करी है। ये तांडव है दस दिन रावण का बनाया हुआ दशमी स्तोत्र, जगा कथा संभ्रम ब्रह्मी बिलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्धे धगत धगत धगत जलाट पट्ट पावके दिशोर चंद्र शेखरे, वो छोटा चंद्रमा जल शेखर में गति प्रतिक्षण प्रतिक्षण गति ममास्तु, प्रतिक्षण मेरी गति वाह हो जाए, ऐसा प्रार्थना है। तो गंगा जी बैठी है, तो गंगा जी को धारण किया शंकर ने, तो भगवान के चरण का तो है जल, और ब्रह्मा जी के कुमंडलू का है जल, और भगवान शंकर के जटा का है जल, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का इस संबंध है गंगा जी में। भगवान विष्णु का जल हुआ और कुमंडलू का जल हुआ, और ये भगवान शंकर जटा में हुआ। फिर भगीरथ ने कही महाराज पीढ़ियां बीत गई है, अब आवन करो, तो गंगा जी थोड़ी सी लट्ठी निचोड़ दी, उसमें वही गंगा जी हुई, जो त्रिपुत गामिनी, एक आकाश गंगा एक पृथ्वी एक पाताल गंगा, तीन गंगा बहने लगी। तो गंगा जी का बड़ा विस्तृत महात्म है, इस वास्ते रोजाना भाई बहनों को गंगा जल का श्रवण लेना चाहिए, छोटे छोटे बालक बड़े बूढ़े सबको गंगा जी का श्रवण लेना चाहिए। ऋषिकेश में जो जान लगते हैं मेरे मिलने आते हैं, मैं कभी गंगा जी दे साथ में चरणामृत लो, हमारे तो साथ में गंगा जल है, हम लेते हैं गंगा जल हमारे साथ में, एक दिन देते थे मेरे को दे देते हैं स्नान करने के बाद में गंगा जल देते थे ले लेते अपना। तो हरेक भाई बहन को गंगा जल लेना चाहिए, एक बात। दूसरी बात एक आती है और, नारद जी महाराज कीर्तन करते हैं गाते हैं तो ये मस्त हो गए, गाना तो मेरे को आता है बहुत बढ़िया। तो नारद जी का भगवान ने अभिमान तोड़ा ही है, ऐसे ही अभिमान आ गया कि मेरे गाना बहुत अच्छा आता है। ऐसे चलते थे एक नगर में चले गए, नगर में चले तो वहां स्त्रियां पुरुष बड़े सुंदर सुंदर बहुत सुंदर सुंदर, परंतु किसी के तो टांग टूट गई, किसी का हाथ टूट गया, किसी नाकर किसी कानर अंग भंग में देखा। तो नारद जी ने कहा ये क्या हुआ, तुम इतने सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष हो, तुम्हारा अंग भंग कैसे हो गया, कि महाराज क्या करे हो गया, कारण क्या है, कि आपने सुनाओ कि नारद है भगवान का भगत, पहचान तो थे नहीं, नारद जी यही है तुम्हारा नहीं, कि नारद जी है भगवान का भगत, वो गाना करता है तो मेरे हाथ छह रागणी 36 रागणी बाल बच्चे हमारे इतने सब रागणिया है, यंधव नगर है ये, इस नगर में रागणिया सब हम लेते हैं, तो हमारी रागणिया कहता है तो रागणी गाता है तो कोई अंग छोड़ देता है वो हमारा अंग भंग हो जाता है, गाते हैं पूरा सांगोपा अंग तो हमारा अंग ठीक रहता है, और नहीं तो जो अंग छोड़ देते हो तो हमारा अंग भंग हो जाता है। ये नारद जी की कृपा है जो अंग भंग हो गए हम सब ही। नारद जी ने कहा मैं तो समझता हूँ गाने में अच्छा हूँ, बेचारी आदशा हुई गाने वाला हूँ जो मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, तो क्या करूं, घर में चिंता हुई, फिर हम चले गए भगवान शंकर के पास गए, बस पूछा कि कोई गाने वाला है अच्छा गाने पूरा विद्या पूरे विद्या जानते भगवान शंकर। शंकर अगर गाने लगे तो पूर्ण विद्या हमारा सब ठीक हो जाएगा, सब अग्नि हमारा क्यों सांगोपांग पूरा गावेंगे तो पूरा भांगर पूरा हो जाएगा, अब छोड़ दे अंग टूट जाए हमारा। तो शंकर जाकर प्रार्थना करी कि महाराज अब थोड़ा गाड़ा गाओ। कहते गाड़ा किसकी गावे, भैंस आगे भाग होते कोई सुनने वाला हो तो भैंस ने भागो सुना हम क्या समझे, मैंने जो सुनने वाला ही कोई नहीं तो राजनाथ जी खत्म हो गया बीमार, हम तो सुनने वाली को नहीं मन में समझे मैं गवैया हूँ बढ़िया, तो सुनने वाला ही कोई नहीं, कोई सुनने वाला हो तो उसके सामने गावे भाई तो क्या गावे। तो ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु भगवान के पास गए कि सुनने वाले विष्णु भगवान है, सब बुलाया सब सब नहीं नारद जी है ना भागवत सुना नारद जी, अरे महाराज भक्ति के बेटा बूढ़े हो गए तो नारद जी नहीं तुझा को तो सुनाइए। तो वहां जाए नारद जी ने मुर्मू सब बुलाया और सभा में वो किस तरह से ही बना अंग भागे जो शांत हो जाए। तो गाना करने लगे तो महाराज भगवान ने गाना किया शंकर ने तो विष्णु भगवान प्रयाज मान दे तो मालकोश राग मालकोश के स्वर सुने पहन पिघल जाए, मालकोश सुने तो पत्थर पिघल जाता है। भगवान शंकर है गाने के आचार्य, गान विधि के आचार्य, व्याकरण के आचार्य, ये डबू है ना हे वरवल यम गण दम धमे घट दस दस आचार्य व्याकरण की आचार्य संगीत की आचार्य सब जगह आचार्य और फिर भगवान का चरित्र सुनते हैं कथा सुनने जाते हैं, राम जी कथा होती तो सुनते हैं। आप विचार को कथा क्या चीज है, उस सेवा करने के लिए हनुमान बने, राम जी सेवा करें तो क्या करें, सेवा करने के हम सेवक स्वामी सखा सिय पी के, सेवक भी भगवान और सखा मित्र भी और ईश्वर भी, रामेश्वर स्थापना करी ना लंका पर विजय करनी है तो हमारे इष्ट देव की स्थापना करो है उनका प्रार्थना करो। तो स्वामी भी भगवान शंकर और सखा भी भगवान और सेवक भी हनुमान रूप से टंकर सुवन केसरी नंदन, तो हनुमान जी बने सेवा करने के लिए। तो राम जी की सेवा करने तो सेवा में कितने हैं कि राम कर चरित सुनने को रसिया और राम सेवा करने के आतुर, राम चरित सुनने में तो ऐसे हो भगवान राम सेवा करने के राम चरित सुनने के रसिया, राम काज करके को आतुर जैसे प्यास लग जाए चल के आतुर हो जाता है, भूख लगे भूख के आतुर हो जाता है, जो इनके राम जी की सेवा बिना तो भूखा मरना लग जाए राम जी की सेवा मेरे तो राजी हो जाए। यही तो जामवान ने जब कहा लंका जाते समय तो चुप साध रहे का चुप साध रहे हो बलवाना, जरा जामवंत के सुनो हनुमाना का चुप साध रहे हो बलवाना, आप बड़े बलवान चुप कैसे बैठे हो, तो सुबेरे तुम तो पवन तना बल पवन समाना बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना, ऐसा कौन सा काल संसार में जो आपसे नहीं होता है, आप सब काम कर सकते हो, सब वो चुपते रहे। राम काज लग तब अवतारा कहा, राम काज लग तब अवतारा कह सुनते हो भे पर्वत आकारा, अब खुराक मिल गई राम जी का तो पर्वत आकार हो गया, अब बोलो राम जाम जाम वन तुम सीख रहे मेरे को शिक्षा दो क्या करना वहां कर गए, करना करा कुछ नहीं है केवल खबर लाना है सीता जी की खबर लाना है, करना नहीं कुछ भी समझे, नहीं तो ये स्वप्न के जाए सब कोई और कह दिया आप त्रिकुट तो ही दू त्रिकुट असल पर्वत बस ही लंका तो पर्वत हलाओ यार यहाँ तुम ला कर यार ना ना अभी नहीं करा कुछ नहीं करा केवल खबर लेकर आया तो नहीं तो बड़ा जो पर्वत के ऊपर दिया पर्वत पर्वत के गया सब माता तुरुता चल पता ये खुद जीतते हुए वाल्मीकि रामायण में आता है महाराज यहाँ यहाँ करके बेग से दौड़े तो ऐसी हवा उठी पक्ष हवा से वृक्ष उड़ गए, इतना जोर से हुआ भाई वृक्ष उड़ गए, जो कुछ साथ में गए कि ये सब हनुमान जी को पहुंचाने के लिए साथ जा रहे हैं हनुमान जी राम जी की सेवा करना, तो मंदिर क्यों बने कि सारा कोई मनुष्य बने तो भोजन चाहिए कपड़ा चाहिए मकान चाहिए, अपने दूसरा पुत्र रहना, पुत्र पत्ता खा लेगा और कपड़े की जरूरत नहीं। मेरा सेना राम जो राशन जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, ना मकान की जरूरत है, ना कपड़े की जरूरत है, ना भोजन की जरूरत, ऐसी सेना भगवान की। तो हनुमान जी महाराज इस वास्ते बंदर बने, बस सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम मस्त एकदम भगवान का नाम लेते मस्त रहते। अब ये हनुमान जी कह दिया ना सीट खबर लगा रहा है, तो वहां पर ऊपर बैठे बैठे त्रिजटा ने सुनाया कि सबने उपाने लंका जारी है। तो लक्ष्मण जी ने लंका कैसे बना, बाद में लंका जारी है, लंका कैसे बना, तो मैं कोई सामग्री नहीं है, मेरे पास में क्या करूं। जब वो उपमान ले गए, उन्होंने कहा कि इनके पांच तेल लगाकर पूछ जला दे जो अरुण जाएगा कि भाई सहाय सार्ग में जाना, वो सर तुम्हें सहायता कर दी, अब काम सामग्री दे दी, लपो पह लगा दे सुना अगली लाड़ी पड़ी लप पड़ी वहां पे लगा ली, आप जवाब लगा दिया, पहले सर पूछा गाड़ी में लगाई मजूर लगाई, फिर महाराज बदाम धूम लगाई, छोड़िया पत्थर ना जल गया, सब बना गा जल गया, छोड़िया लुगाई नंगी हो गई, हाय क्राई मच गई, सब लंकर ऐसी बातें करी, करोड़ मंगल बने मंदिर सब जलाई, उस पूरा लंका सब जला गई, थोड़ी तो छोड़ी नहीं कर गई, ये शोर शराती होती करके फूक बढ़िया जला करके समुद्र में कूद गई। पर आदमी की बड़ी चिंता हो गई, बड़ी घूमी गजब हो गया, सीता माता ही जल गई, ये तो गजब हो गया, पता ही नहीं लगा पीछे गया तो सीता माता ठीक बैठी, वो भगत तो ठीक गया और उसके पास जल गई, जो संतोष हुआ कोई बात नहीं है, याद ही नहीं आए तो हमारे पहले फिर मां से कह बा अब जाऊ यमुना रोने लग गई कि बेटा तुम्हें देव शीतल भरे छाती, तेरे देव हृदय मन शांति मिली, राम जी की बात सुनाई और तुम आया बहुत है, अब तो ही क्या मैं जाऊं तो मैं कैसे मेरी रात तुम देख मैं क्या हो, रावण आया तो भी देखा कैसे जा बोते, तो माजी माँ बैठ अभी ले जाऊ राम जी के पास, ना बेटा मैं नहीं मैं परपुरुष हूँ छूने, देखिए अंजना से बढ़कर भाव है हनुमान जी महाराज का सीता के प्रति, और सीता लवकुश ने बड़ा मान दिया बेटा हनुमान को, हनुमान जी को लक्ष्मण बेटा मान दिया सीता जी, जब अग्नि परीक्षा हुई ना लक्ष्मण भाव धर्म के नहीं दी, तो बड़ा बेटा होता है वो धर्म काम करता है, तो लक्ष्मण का लक्ष्मण बड़ा बेटा, हनुमान छोटा बेटा, अनुष उसे छोटा, ये माँ तो संतान है, तो हनुमान जी का तुम लाओ भाई, क्यों अंत्येष्टि क्रिया तो बड़ा बेटा ही करे, करे इस बात सीता जी है लक्ष्मण जी ने, ऐसी बात है विचित्र बात है, तो उर्मिला की बात नहीं हुआ, नारायण नारायण नारायण, अब वो परिसार शार्द में जाना, फिर लंका जलाई बोले, फिर माँ से प्रार्थना करी, माँ कर नहीं बेटा मैं चाहूंगी नहीं, तो बात क्या कही जाम मैंने बात कही वो की वही कही उतनी छंद दूसरा लिख दिया, मैं बात गई बन रंग श्री भगवान राम जी आएंगे और तेरे को और रावण को मार कर ले जाएंगे, यह बात राम मैंने कही पहले तुम मत करो कुछ भी, राम जी आएंगे अरे मान तेरे कह दी, बड़ा बड़ा सी दशा था आपने कही थी बात कह दी, तुमने कुछ नहीं अब बैठे मिला दे, अब माँ मिल गई, माँ माँ मिले तो अब भूख लग जाए कि माँ सूख हुए अरे बंदर ठहरे, अरे बंदर बड़ा बढ़िया बगीचा, माँ बगीचे में बैठी, फिर माँ के माँ बड़ी भूख लगी है, बच्चे ने फल देख रही फल देख भूख लगी, अब फल देख जा रही माँ देख ली, माँ देख रही भूख लग जाए फल सामने फल, तो माँ को ना ना क्यों माँ ये खा जाएगी राक्षस के, समझे तू फल खाओगे तो खा जाए, एक बार छोटा सा है तू क्या करेगा ऐसा छोटे रूप दिखाया, तो इंद्र डर माता कोई नहीं, माँ आपकी प्रसन्नता हो तो इंद्र डर नहीं मेरे को, ऐसा है नहीं ना ही बोले, तो भाई भगवान को याद कर जाओ और मीठी मीठी फल खाओ, मधुर फल खाओ, खट्टा फल खाओ, सुबह कंठ खराब हो जाए, इस बार से मीठे मीठे फल खाओ, जाओ नीचे पड़ गए, नीचे पड़ा था, नीचे पड़ तो ज्यादा रूख रहा हुआ वो उठ गया, अब नीचे ही पड़ा मौसम, अब तो नीचे खा लिया उगल लगे राक्षस आए तो बेटे बोले पढ़ा दे सर पढ़ा दे सर अक्षर मार दियो। तो राम काज के लिए ब्रह्मपाश बंद गए, ब्रह्मपाश बंद नहीं सकता हनुमान जी को, राम से मिलना है तो बन जाओगे, या ठोकर मारते है कोई कहता है हंस रहे हनुमान जी बड़े मस्त हो रहे हैं, सब तिरस्कार करते हैं, ऐसे राम काज कर्म को आतुर है भगवान रचना। तो ये शंकर के मन में आई सेवा करने की, तो बंदर रूप से प्रकट हुए, तो कुछ भगवान का कुछ काम करना, भगवान को इनकी सहायता करना, सेवा करना कुछ काम नहीं पड़े, अरे काम सबसे बढ़िया करना, अरे खर्चा कुछ नहीं राम जी का, इस वास्ते बंदर बने, बंदर बन कर आए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, तू गंगा जल लेना अपनी दवाई, राम राम राम। और बोलो और कुछ बात है पूछो। संध्या करते हैं संध्या कर सकते, मानसी करना उसमें, और जहाँ उतर गए भोजन करो वो क्रिया से करके फिर भोजन कर लो, उस भक्त में भक्त के उसी समय सुबह संध्या तारा सहित होती है, वो उत्तम होती है, तो उत्तम संध्या अपने मान से कर लो वहां, और मन से ही अर्घ दे दो। अर्घ देने में तो ऐसी बात है कि आप रास्ते चलते और समय हो गया और पास जल नहीं है तो अर्घ रेते से दे सकते, रेता लेकर उसे अर्घ दे दो, रेते से जल की जगह, और मानसिक अर्घ दे दो। और सूतक पातक में भी शास्त्र में विधि आती है, अर्घ दे दो आप, और मार्ग नादिक जल से नहीं होता, आत्मनादिक वो नहीं होता है, पर अर्घ तो गायत्री सम्मुख उच्चार्य, गायत्री का उच्चारण करके अर्घ दे सकते हैं, सूतक पातक में भी, सुबह सूतक में भी अर्घ मात्र जल से दे सकते हैं, ऐसा वचन आता है। कल आपने बताया था ना कि माता बहनों को हनुमान जी को और शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए, और सालग्राम जी को, और सालग्राम जी को भी, तो उसके बारे में दोबारा पूछ रहे हैं कि वो क्यों नहीं छूना चाहिए, कोई विधान है किसी? विधान ब्रह्मचारी है ना, ब्रह्मचारी है, स्त्री को छूते नहीं है हनुमान जी महाराज, सदा ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी है, तो स्त्री ने छुए ब्रह्मचारी, स्त्री को नहीं छूना चाहिए, तो वो स्त्री उनको न छुए ब्रह्मचारी होने के कारण से। शंकर भगवान को, शंकर भगवान को, हाँ। शंकर भगवान को कैसे नहीं छूते, उसका भी कोई कारण नहीं है। तीन आया राम, हनुमान सर तीन बात आई है, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन आता है नहीं, और पवन पुत्र, हनुमान सर तीन आवा ना, शंकर सुवन आता है, केसरी नंदन आता है, और पवन पुत्र आता है, तो कैसे हुए ये? तो भगवान शंकर तो स्वयं इस बार शंकर सुमन हुआ, और केसरी नंदन इस बार हुआ कि अंजना के पैदा हुआ, अंजना केसरी की स्त्री थी, इस बार केसरी नंदन हुआ, और पवन से पैदा हुआ, इस बार पवन पवन पुत्र आया, पवन पुत्र केसरी नंदन और शंकर सुमन, तीन बातें बैठ गई। हनुमान जो था मेरा और क्या पूछे, ये तीनों का तो ठीक हो गया, एक पूछा था अशुद्ध अवस्था में, हाँ। ये पंचाक्षर और अष्टाक्षर मंत्र जो है, जैसे मरते समय आदमी अशुद्ध अवस्था में हो तो जैसे राम नाम या ऐसा ले, या पंचाक्षर अष्टाक्षर? नहीं राम राम मंत्रों का नहीं, मंत्र जप और नाम जप में दो फर्क है, मंत्र जप तो शांति से करने होता है, और नाम है वो तो पुकार है, संबोधन है, ये हरे राम ये राम राम राम राम ये पुकार है, अब पुकार किस समय करने की निमेशन कैसे हो, जब आप बताओ तो पुकारे पुकार ये हरे राम मानते ले सकते साफ देखा है, कल चंद्र रूप शब्द में जहाँ मंत्र है वह नारद जी ने पूछा है, कौन सी विधि दी सहो वास प्रजापति नास्य विधि दी, ऐसी विधि है ही नहीं, जिस जिस तरह से महाराष्ट्र में ये प्राय शिव जी को जल चढ़ाते हैं, हाथ से पूजा करते हैं, तो ये प्रश्न है कि उनको छूना चाहिए कि नहीं? बहनों को नहीं छूना चाहिए। दोनों बात आज के स्कंद पुराण में लड़कियों ने पूजा करी है, बाबा प्रकट हो गए सामने। भाई प्रेम की बात अलग होती है, विधान की बात दूसरी है। शास्त्र का विधान तो विधि पूर्व करना चाहिए, या जहाँ प्रेम होता है वो बात अलग है, वहाँ विधि विधि खत्म हो जाती है सभी। भीष्म जी महाराज अपने शांतनु पिता को पिंड देने लगे, ब्राह्मण बैठे थे, ब्राह्मण पास में भी पिंड देने लगे, हाथ प्रकट हो गया पानी में शांत गंगा जी सामने हाथ। तो ब्राह्मणों को पूछा कि महाराज ये पिंड दू हाथ में दू दर्प पर दो, कि शास्त्र में विधि आती दर्प पर ही दिया, हाथ में नहीं दिया। शास्त्र विधि तो विधि होती महाराज, अब हाथ को छोड़ के दर्प पर दिया पिंड और हाथ लेने में। तो शास्त्र की विधि के अनुसार मंत्र में विधि होती है, पुकार में विधि नहीं होती। कोई चोर मारे गए विधि दे लगा, मैं याद करूंगा विधि हो, विधि क्या होगी? छोरा रोता है तो मूर्त पूछता है कि इस बार रोना शुरू करूं मेरा सिद्ध होगा कि नहीं होगा, अरे कितना मिनट लग रो देखो विधि होती है, विधि तो नहीं होती। कोई छोरा पूछता है क्या ब्राह्मण से कि मैं रोना आरम्भ करूं मेरा सिद्ध होगा, मूर्त बताओ मगर मूर्त होता है। तो ये बात अलग है भाई, नाम तो पुकार है, भगवान को पुकार करनी है, इस बात की जरूरत नहीं किसी की। एक दूसरी बात अच्छी है कि अशुद्ध अवस्था में माताओं को तुलसी की माला फेरनी चाहिए कि नहीं? काठ की माला फेरनी चाहिए, अशुद्ध अवस्था में काठ की माला फेरनी चाहिए। गंगा जी धारा में स्नान नहीं करना चाहिए, गंगा जी मंगा बाहर स्नान करना चाहिए। मतलब गंगा जी को न छुए, तुलसी को न छुए, तुलसी वाले को न छुए। गीता रामायण आदि जो पाठ गए तो मेरी बात गीता रामायण पुस्तक अलग रखे, वो अवस्था में पढ़ने का अलग रखे, और पाठ में इतना बात नहीं है। नहीं सुन लो नहीं तो गंगा जल ग्रहण करने के लिए आप बोले तो जहाँ उपलब्ध न हो उसके लिए फिर क्या करें? गंगा जल लेने के लिए आप बोले रोजाना जहाँ उपलब्ध नहीं हो तो क्या करें? साथ में रखे अपना, अरे मुसलमान ने मुसलमान ले मुसलमान विधान के लिए कंडे मान लिया हमने, वो तो अपने साथ रख सकते हैं। आप कितनी चीजें साथ में रख दो, ये गंगा जी रख दो। कह रहे हैं कल्याण में कहीं आया बताते हैं कि वो माला रजस वाला को माला नहीं पहननी चाहिए तुलसी की, ये बात ठीक है क्या? कल्याण तो मैं कह दू नहीं भाई, कहेंगे पहनना पहनना, हाँ पहनना वही बात है, पहनने के मना नहीं है, पहनने के माला पहननी है, कंठी वो तो पहले निषेध नहीं है। हाँ ये देखो जो दी जाती है उनके लिए जनेऊ है, तो जनेऊ वे बदल लेते हैं अशुद्ध अवस्था में, पर जनेऊ पहने तो रहते ही है। इस तरह से माला वो पहने रहती है जो कंठी कंठी वैष्णव की, वो अशुद्ध नहीं होती, वो अशुद्ध अशुद्ध सभी रहती है। आप कहीं वैष्णव हो आप प्रचार करो, आप कंठी रखते हो नहीं है अशुद्ध अवस्था में, कंठी रहती है अशुद्ध अवस्था रहती है। शिवलिंग की पूजा क्यों होती है? शिवलिंग शिव रूप से प्रकट हुए थम्बे के रूप, ऐसे थम्बे की तरह हुए। ब्रह्मा जी गए महाराज ऊपर अंत में आया, नीचे गए नीचे अंत नहीं आया, ऐसे तेजस्वी रूप से थम्बे रूप से प्रकट हुए। स्कंद पुराण में कथा आती है, इस वास्ते उसको फिर काट दिया तो उसके टुकड़े हुए, वे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, और फिर वो कुछ पूजा होती, इस बार की होती है पूजा, ऐसी कथा आती है कहीं। रुद्राक्ष शिवों के लिए, शिव शिव भगवान के भक्त हो उनके रुद्राक्ष की वैष्णव के लिए है तुलसी की, और शक्ति गणेश के लिए है रुद्राक्ष की शंकर के लिए, वैष्णव के लिए तुलसी की, शिवों के लिए रुद्राक्ष की, और शक्ति के लिए मूंगा की। शक्ति पूजा करे ना तो मूंगा की माला, उसे पुष्प भी चढ़ेगा तो लाल पुष्प चढ़ेगा, और जो सफेद होती है थोड़ा रोड़ी लगा के चढ़ाते हैं, सफेद नहीं चढ़े सकती है कपड़ा। पूजा करते देख लो ब्राह्मण कराते हैं पूजा। भाई पूछते हैं कि यज्ञोपवीत रखने वाले को जब यज्ञोपवीत उतर जाती है पास में दूसरी यज्ञोपवीत नहीं हो उस समय में क्या करना? अपने साथ रखना चाहिए, गंगा जी भी साथ रखो, योगा भी साथ रखो, इतना इतना सामान साथ रखते हो, जो लगेज कराते हो। अगर मानो नहीं रही टूट गई कोई बात तो भगवान याद करो, फिर आगे बदल देना, जहाँ जाओ वहाँ बदल देना। हाँ भाई बात तो ऐसी है, इस बात से साथ में अरे माल का लगेज कराना पड़ता है, इतना भार लगाओ एक दिन कितना भार लगे उसमें, इतना इतना सामान रखते हो जिन कोई भारी ज्यादा होती है गायत्री मंत्र जो है नहीं लेना चाहिए, गायत्री मंत्र स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए, इसमें क्या कारण है? स्त्री को निषेध हो, शूद्रों के लिए स्त्रियों के लिए गायत्री का निषेध है। देखो एक स्वधर्म होता है एक परधर्म होता है, ये परधर्म है, ब्राह्मण का धर्म हुआ है शूद्रों के लिए परधर्म हो गया, ये स्वधर्म स्वधर्म से परधर्म हो भया वह परधर्म भय देने वाला हो तो पर धर्म तो पर धर्म है, अपना धर्म नहीं है, ये पुरुषों का है जिन्हें उधारी का, जिन्हें उधारी बिना पंडित जी का लड़का भी गायत्री नहीं पढ़ सकता। शास्त्री पंडित है वैदिक पंडित है और उसका लड़का है, पर जिन्हें नहीं हुई तो गायत्री का अधिकार नहीं है उसको भी, ब्राह्मण को भी, तो स्त्रियों कैसे हो गया? देखो शेठ जी थे ना, तो उनकी लड़की शिवदयाल जी की लड़की गीता, आप जानते नहीं थे तो गीता, तो गीता ब्याहना है तो उन्हें क्या करते, रुद सिखाते जो बाहर चूल्हे पर वो रसोई बनाती और भिक्षुओं को दूसरों को दे देती, शेठ जी नहीं खाते उसका रोटी। जब जिनेऊ धारी के साथ में उसका ब्याह हो गया, वो गीता दान कन्यादान शेठ जी ने किया, पिताजी शांत हो गए थे उनके गीता पिताजी, तो शेठ जी बड़े बाप हुआ तो वही बैठ गए, उन्होंने दान दिया। अब पीछे उसे हाथ की रोटी भी खाते थे, मन कुआरी से वो नहीं खाते क्योंकि जिनेऊ नहीं हुई, पति के जिनेऊ होने पर उसका संस्कृति हो गई, अब वो पवित्र हो गई जन्म धारण है। इस वास्ते पुरुष दो जिनेऊ रखते हैं, जिनेऊ को जोड़ा रखते हैं, जोड़ा रखने दो कारण है, एक तो स्त्री की जिनेऊ उसके अपना रखते हैं, एक ये बात कि एक तो जनेऊ होना चाहिए, एक उत्तरी वस्त्र कंधे पर कपड़ा रखना चाहिए, ऐसे कपड़े बिना नहीं संध्या करनी तो ये कपड़ा रखना है, यहाँ तो कपड़ा नहीं हो तो दो जिनेऊ होते हैं, तो जिनेऊ होगी एक कपड़े जिनेऊ होगी, वो कर तो कोई विधि नहीं, इस वास्ते दो जिनेऊ रखते हैं। संध्या विधि बुद्धि खाती क्या है, पीती क्या है, स्वरूप क्या है? कौन सा बुद्धि? बुद्धि बुद्ध जो आप खड़े तो उसको सात्विक, आप जो भोजन कर रहे हो उसमें सात्विक बढ़िया बढ़िया, वो अंतगण खुराक है, मामूली बात है, अच्छी बात कर पूछ रहे साधन की। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, आपको बात बताऊं, आज जो गायत्री का जप करते हैं वो पुण्य के लिए नहीं करते हैं, बड़ा पढ़ने के लिए करते हैं, अभिमान करते हैं तो पूर्ण करें हम क्यों नहीं करें, तो ब्राह्मण भी अभिमान करेगा तो पतन होगा। अरे मन अधिकार नहीं वो काम करे अधिकार के लिए, कल्याण की चाहना वाले तो कहते नहीं करना नहीं करेंगे, मन अभिमान बढ़ाना है, हम बड़े क्यों हैं, हम छोटे थोड़े ही हैं, तुम पुरुष करते हो हम नहीं करेंगे, तो अभिमान तो पंडित करे तो इतना काम जाएगा, अभिमान तो आशु संपत्ति है दम्बोदर को अभिमान से क्रोध है पारुषी में उसे देवी संपत्ति विमोश है निबंधा आसुरी मता, तो अभिमान करने वाले पंडित साधु कोई सन्यासी कोई हो तो उसको नरकम जाएगा, आश्रित संपत्ति है तो अभिमान के लिए देते हैं, हम करके हमारे की होनी चाहिए, आज कहते हमने हरिजन हम जा मंदिर में जाना चाहिए, वहां रुकमाना क्यों करते हैं, ये क्या है अभिमान है, कोई भाव थोड़ा ही है, ये इस कल्याण थोड़ा ही होगा, ये अभिमान बढ़ेगा, अभिमान बढ़ेगा नरकम जाएगा। इस वास्ते विधि विधान से कहा करो भाई, शांति चाहते हो कल्याण चाहते हो, तस्मात शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, कर्तव्य कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र अनुसार करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। हर एक महिला घर में हर एक व्यक्ति और भगवान लाल कई पत्थर चढ़ाती है, हर एक महिला घर में। कि यहाँ इधर में शिव जी की पिंडी रखती है घरों में और 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं महिलाएं करती है, तो फिर वो विधि हमारे यहाँ चालू। भाई ये बात हमने तो शास्त्र में सुनी नहीं, देखी नहीं, पढ़ी नहीं, स्त्रियों के लिए ना तो मैंने देखा है और मैंने विधि देखी नहीं ऐसी, तो हमारी सम्मति तो नहीं है, करे उनकी मर्जी है। हम शास्त्र से दूसरी बात कैसे कहे, कोई शास्त्र का प्रमाण कोई पंडित दे दे तो मेरे को नहीं मिला है कोई, और कोई दे दे तो ठीक है। कहते हैं कृष्णानंद जी महाराज वे हैं, वो मंडलेश्वर जी वे हैं, वो शंकर भगवान की पूजा करवाया करते थे। तो कराते होंगे भाई, और मैं क्या करूँ उसमें। देखो व्यक्ति कोई कुछ भी करे उसके चर्चा करनी नहीं चाहिए, और उसका मैं उत्तर कैसे दूं, तो मेरे से आप निंदा क्यों कराओ किसी की। हम जानते नहीं इसमें, तो हम कहते हमें पता नहीं, भगवान ही जाने। हम तो पुस्तकों में पढ़ी हुई जैसी बात कह देते, जैसी सुनी है पढ़ी है, जैसी मैंने सुनी है अच्छे संतों से वो बातें कह देता हूँ मैं, कोई हमारी घर की बात तो है नहीं, करो अपनी मर्जी। और जिसने महाराज जी अपने देश में अपने 36 करोड़ देवता है, तो भगवान में स्थिर भक्ति की प्राप्ति के लिए क्या अनेक देवताओं को हम पूजते हैं, उसका सही है भगवान की पूजा कर कोई आदमी। महाराज सीता अपने बर के लिए सती का पूजन करती है कि नहीं, शक्ति का जननी पठावा, सीता जी को माँ ने कहा बेटी जाओ पार्वती की पूजा करो, बर मिले। आज गौर पूजन करते हैं कि नहीं, गौर ईश्वर का पूजन करती है कि नहीं कन्याओं, तो बर प्राप्ति के लिए करती है वे, वही पूजा तो नहीं, पूजा तो बर की हुई। वैसे भगवान की आगे से पूजन करो वो कोई आगे नहीं है, मगर अपना इष्ट और इष्ट एक परमात्मा है।